Dorald Megens met het NOS-journaal. De oprichter van het journalistieke onderzoekscollectief Bellingcat, Christo Grozev, staat op de Russische lijst van gezochte personen, meldt de Moscow Times. Waarom hij op die lijst is gezet is niet duidelijk. De Brits-Bulgaarse Grozev richtte Bellingcat op in 2014... om onderzoek te doen door middel van openbare online bronnen. Bellingcat onderzocht onder meer de MH17-ramp en de betrokkenheid van Rusland bij de vergiftigingen van oud-spion Skripal en de Russische oppositieleider Navalny. Ook de invasie door Rusland van Oekraïne wordt door Bellingcat op de voet gevolgd. Na een verkeersongeluk vannacht in Os is een jongen van 14 overleden. Hij zat met twee andere kinderen van 8 en 12 en hun ouders in de auto, die op een kruising werd aangereden door een auto met daarin twee mannen van 18. De kinderen raakten zwaar gewond, hun ouders licht gewond. Ook de mannen in de andere auto raakten licht gewond. Ze bleken te veel te hebben gedronken. De politie heeft beide aangehouden en onderzoekt wie van de twee achter het stuur zat. In een ziekenhuis in Den Bosch is acteur John Leddy overleden. In de jaren 80 en 90 was hij bij een groot publiek bekend als Koos Dobbelsteen in de comedyserie Zeg en Za. Leddy was de handige klusjesman die was getrouwd met huishoudster Mien, een rol van Carrie Tefsen. Ook speelde hij in series als De Kleine Waarheid en Sil de Strandjutter. John Leddy overleed na een kort ziekbed. Hij was 92. Een machinist van Arriva is afgelopen nacht overleden tijdens zijn werk. De trein reed in Limburg van Venray naar Blerik, maar stond stil bij een spoorwegovergang omdat er kort daarvoor een ree was aangereden. De machinist werd gevonden door passagiers. Die gingen kijken omdat de trein wel erg lang bleef stilstaan. Volgens Arriva is de man waarschijnlijk door een natuurlijke oorzaak overleden. Het weer, vanavond opklaringen, komende nacht in het Waddengebied wat buien. Morgen overdag droog en af en toe zon, het wordt maximaal 8 graden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het harder waaien. En aan het eind van de avond gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord, beter verzekerd. NPO Radio 1. NTR. Traditiegetrouw sluit Kunststof het jaar af met een serie familiegesprekken. Vanavond beginnen we met een moeder die onsterfelijk werd met het lied Nee, Karel, nee, al wil je nog zo graag. De dochter liet met haar documentaire zien hoe kansenongelijkheid en schuldenproblematiek eruit ziet en is sinds vorig jaar een van de directieleden van de VPRO. Hier zijn Elsje Agatha Francisca de Wijn en Sarah Seilbing. Uw presentator is Gijs Groenteman. Kunststof. Ja, fair enough. Het is wel een beetje magertjes, Elsje, als jouw gigantische carrière wordt teruggebracht tot één amusante carnavalshit van Annie Schmid en Harry Banning. Maar goed, het is inderdaad. Ik heb briljante rollen gespeeld, maar men komt altijd weer terug naar Karel. Op zich ook wel weer leuk dat er tenminste iets is waar men altijd weer naar terugkomt, toch? Er zullen genoeg van je collega's zijn die gewoon in de totale vergetelheid raken. Ja, hoor, het is prima. Want dat is toch ook wel weer het geweldige van toneel. Je hebt natuurlijk ook heel veel televisie en film gedaan, maar van toneel is het geweldig dat het is er op de avond zelf. En daarna is het weg. Dat maakt de kracht van goed toneel, zeker van goed toneel. Ja. Dat vind ik ook. Ja. Heb jij je moeder eigenlijk heel vaak zien spelen, Sarah? Zeker, heel vaak. En ik heb een grote liefde ook voor toneel. Ik denk dat ik het eigenlijk het mooiste medium vind. Juist omdat, wat jij net zegt, de magie van dan met elkaar zijn. En mensen ik vind het meer een medium dan een kunstvorm. Kunstvorm, als we het hebben over film en televisie. Het is een kunstvorm. Ja, maar je schaart het meer bij de film en de televisie dan bij de literatuur bijvoorbeeld. Of het is misschien een soort juist precies ertussenin of zo. Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Het is meer dat ik er zelf aan denk, omdat ik zelf natuurlijk in de televisie en in de filmwereld terecht ben gekomen. Maar het mooie van toneel is dat het gebeurt op die avond. Ja, ja. Ja, en dat je daar met elkaar die magie hebt afgesproken van er staan mensen op het toneel een toneelstukje op te voeren. Ze spelen andere mensen. We zijn allemaal akkoord met het feit dat wij allemaal stil zijn. Ja. En dus ik geniet daar heel erg van. En ik heb mijn moeder heel veel zien spelen. En zat je dan in de coulissen of in de zaal? Nee, in de zaal wel. In de zaal. Altijd. Ja, ja. Er is een tijd geweest dat jij liever niet wilde dat ik op premières kwam, omdat je dan extra zenuwachtig werd. Maar ik ben toch eigenlijk wel altijd ook naar de premières gegaan. En ik vond eigenlijk dat jij steeds beter werd in de loop van dat ik jou heb zien acteren. Ja, ja. Ja, leuk. En sommige voorstellingen kan ik nog zo voor me houden van Riek Zwarte, Duister in Eén Nacht. Oh, en zo. Ja, ja. Ja, zulke mooie voorstellingen. Ja. Ja, ik heb echt in mijn carrière geluk gehad met dat ik zoveel goede, in mooie voorstellingen heb mogen kunnen vind staan. Vind je dat? Ja, vind ik dat echt. Vind je meer geluk dan een verdienste van jou? Ja, dat, alle twee. Alle twee, ja, ja, precies. Ja, je hebt het, ja. Je hebt het leven is sowieso een kwestie van geluk hebben. Sowieso. Ja. Is mijn credo. Het feit dat we hier geboren zijn. Ach, in dit neusje precies. Van de zalmachtige stukje van de wereld. Om maar iets te noemen. Ja. En zo kan je eindeloos doorgaan. Ja. Dus onder dat kopje wil ik mijn carrière ook scharen. Ik heb geluk gehad. Ja. En ik heb het met beide handen aangegrepen. Ja. En je hebt het waargemaakt, waardoor je vervolgens ook die mooie rollen kreeg. Maar goed, zo spelen geluk en talent en geestdrift allemaal op elkaar in. Maar jij hebt je moeder heel vaak zien spelen. En je zegt van, op een gegeven moment vond ze het moeilijker als ik kwam. Want dan werd je nog zenuwachtiger. Was dat omdat Sarah toen een soort kritische leeftijd bereikte? Nee dat hoor, ze, nee. Dat ze heel scherp werd? Of is er een periode geweest dat je première spannender vond in het algemeen? Nou ja, ik heb première's altijd spannend gevonden. Het is niet erger geworden. Jawel. Ja? Het werd erger. Oké. Okay. Dat heb je ook wel eens uitgelegd aan mij. En dat heb jij misschien ook wel in je leven, ik herken dat in elk geval wel, dat naarmate dat je ouder wordt, je toch steeds meer te verliezen. In het begin ben je heel onbevangen van je carrière. Ja, ja. En dan maakt het allemaal wat minder uit en je probeert gewoon maar wat. En als het lukt, dan is het te gek. Ik bedoel, je doet wel je best. Heb je dan nog de arrogantie van die in je 20 jaar hebt, dat je denkt dat je sowieso het beste in de wereld bent. Maar het is ook wat onbevangener gewoon het leven. Ja. En ik weet dat jij steeds, want later ging je ook, ik bedoel, je werd steeds zenuwachtiger voor je première. Nou ja, dat zou heel goed kunnen, Sarah. Je weet, mijn geheugen is niet al te best. En als jij dat zegt, geloof ik het meteen. Ja, ja. Ja, het is ook logisch. Hey, en nu hebben jullie gisteren, ik ben toevallig wel eens, we hebben samen in een broodfonds gezeten, Sarah. Ja. Het is een soort organisatie voor freelancers. Toen ik dat nog was. Als je dat niet kan werken, dan steun je elkaar eigenlijk. En dan maak je wat geld aan elkaar over. En dan moet veel vergaderd worden. Dus in die hoofde ben ik ooit bij jou thuis geweest. Ja. Je woont in een prachtig vervallen en majestueus huis in Amsterdam-Noord. En Elsje, jij woont eigenlijk in een soort... In een voormalige koeienstal. In een voormalige koeienstal ben je gestald daar op dat terrein. Ja. Heel idyllisch. Ja. Heel erg leuk. Hoe lang is dat nu zo dat je daar woont? Daar wonen we alweer 3 jaar. Ja. Alweer 3 jaar. Ja. En hoe bevalt dat? Nou, geweldig. Ja. Ja, heel geweldig. Het is inderdaad sowieso een fantastische plek. En samenwonen, het was al een jaar of 7 het plan eigenlijk van mijn man. Frithjof en mijn moeder kunnen het heel goed met elkaar vinden. Wij overigens ook. Maar allemaal kunnen we het allemaal goed met elkaar vinden. Ja. Dat is wel een voorwaarde natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Maar hij zei toen een jaar of 7 geleden, moeten we niet samen een huis kopen met je moeder? Ja. En dan verkopen we onze beide huizen. En dan gaan we met z'n allen heel groot wonen. En ik ben enig kind en mijn moeder is alleen. Dus ook met het licht op de toekomst. En toen hebben we lang gezocht. Kwaad. Nee, precies. Ja. En ook op elkaar. Ik bedoel, wij hebben ook 3 kinderen. Dus het is en ook voor ons. Of is een verbinder van nature of zo? Of dat is iemand die iedereen bij elkaar wil hebben het liefst? Ja, dat zou ik wel zeggen, ja. Ja. Ja. Dat is hij dat wel. Dat heeft hij wel in zich. Ja, dat heeft hij wel in zich. En jullie zijn ook, jullie hebben ook een hele goede klik. Want ik weet ook wel in een periode dat ik heel hard moest werken. Dat jullie dan met de kinderen op Bakkum zaten. Gingen, achter elkaar, wijntjes in de voortuin. Want dan hadden we nog een caravan op Bakkum. Dat hoeft dan nu niet meer, nu we zelf een tuin hebben. Maar dan, ja, dus zij kunnen het ook gewoon... Dat was gewoon pimpel in de voortuin, dat het een lieve lust was. Zonder probleem. En toen dachten jullie van, nou, dat kunnen we eigenlijk ook wel gewoon het hele jaar gewoon door doen. Vond je het ook spannend, Sarah? Nee. Je wist eigenlijk wel ongeveer hoe het zou gaan. Ja. We gingen ook al vaak op vakantie met elkaar. En we deelden dus die caravan in Bakkum. Ja. En mijn kinderen waren heel vaak bij jou. Dus we waren dus al vergroeid wel. Voetangels en klemmen, daar wist je wel zo ongeveer van. Ja. En hoe hebben jullie dan kerst gevierd gisteren? In het grote huis, zoals dat door de kinderen wel wordt genoemd, waar dus Sarah en Frietje wonen, is het grote huis. Ja. En daar met alle families, dus de familie van Frietjof, waar we het net over hadden, en de familie van haar vader. En nou ja, zo allerlei. Het zijn negentienen. Ja. Het zijn negentienen waren jullie. Ja. Dus dan hebben jullie zijn uit elkaar gegaan toen ik 3 was. Dus dat is inmiddels best een tijd geleden. En gewoon goed. Dus wij kunnen gewoon nu weer heel goed met elkaar opschieten. Is dat ooit niet zo geweest? Nou, was het een nare scheiding? Ik heb in de jaren 70 of 80, ik weet niet precies wanneer het was, dat er ook vaak heel soort gescheiden werd van, toen deed die het met die en toen deden we maar zus en zo. En ja, dat was ook nou, echt leuk fluiten, is het nooit geweest, maar we hebben ons altijd... maar ja, Sarah's belang stond voorop natuurlijk, voor ons beiden. Jullie hebben je altijd als grote jongens gedragen. Ja. Oké, maar het is heus wel pijnlijk geweest vroeger. Tuurlijk. Maar dat is inmiddels water under the bridge. Nee. Inmiddels kunnen jullie heel goed met elkaar. En werd die hele berg families samengekwakt in het grote huis. Ja. Bij jou thuis. En er is lustig gekookt. Zeker. Dit jaar hoefden wij niet te koken. Want ze zeiden, we doen het weer bij jullie. Want jullie hebben het beste huis ervoor. Ja. Maar dan hoeven jullie niet te koken. Dus wij verzorgden alleen maar... de opmaak en het huis. De tafelkleden en de kaarsen hebben jullie verzorgd. En het dessert. Maar... En er is nog tot 2:00 s'nachts gedanst. In het hooihuis. In het hooihuis. Want even ter schets, dat terrein. Dus wij hebben eigenlijk de oude boerderij. Dat is dan dat grote huis. Mijn moeder woont in de oude koeienstal. Er is nog een oude paardenstal. Daar monteert mijn man, die is editor. En dan is er nog een heel groot hooihuis. En dat is een schuur. En daar kun je heel goed... Een soort dansen, disco is het, hè? Disco, ja, daar was vroeger roken. Inderdaad het hooi werd daar opgeslagen. Ja. Het is heel hoog. En er is nog tot diep in de redelijk diep in de nacht een feest. Uur of twee is een feest gaande geweest. Ja. Het klinkt heel idyllisch, als ik dat zo mag zeggen. Ja, dat is en het was ook een belangrijk jaar, want jij hebt Sarah voor het eerst het kerstverhaal voorgelezen. Ja, want wat behelst deze traditie? Nou, die bestaat ook eigenlijk sinds wij met die beide families dat kerst vieren. Dan doen we deze inmiddels al flink wat jaartjes. Ja, ja. En toen op een gegeven moment geloof ik dat jullie zeiden... God, dan is het leuk als jij een kerstverhaal voorleest. Ja, dus dat heb jij, in dit geval jij, jarenlang gedaan. Dan zocht ik iets uit, bibliotheek. Of ik vroeg aan mijn neef Co, jou wel bekend. Zeker. Zeg, weet jij nog een de leuk kerst... van Gemert. Weet jij nog een maar leuk kerstverhaal? Maar nu had je een heel mooi kerstverhaal uitgekozen. En ik las het en volgens mij... Terwijl ik het las, schoot ik al een beetje vol. Toen zei ik, mam, hoe ga jij dit kerstverhaal kunnen voorlezen? Want mijn moeder huilt werkelijk om alles. Ik schiet zo, echt waar? Zo vol. Ja. Oh ja? Zo. Dus alleen al als er wordt gevraagd, we gaan naar Kunststof. We moeten een spreuk opschrijven. Alleen al bij de gedachte aan die spreuk... zie ik mama's ogen zo waterig worden. Dus ik zei, dit kerstverhaal, dat gaat jou nooit lukken. Toen zei ze, nou, laten we het stokje overdragen. Ja. Dus dit jaar heb ik het voor het eerst gedaan. Ja, zo is het, ja. Dat en hoe vond je dat, Sarah? Heel leuk. Ja? Ja. Ja, je deed het ook hartstikke goed. En ik was helemaal blij dat jij het ook zo goed kon. En dat ik inderdaad rustig zo kon zitten. Ik hoefde niet eens te huilen, geloof ik. Nee. Hey, en Sarah, dit klinkt als dus inderdaad een groot soort spektakel met heel veel mensen. Ja. Deze uitzending is ook voorbereid. En er is een voorgesprek met jou gevoerd. En erin kwam een paar keer terug dat jij... Want je bent... ja, eigenlijk best wel één op één met Elsje opgegroeid. Als enig kind. En gescheiden waren je ouders. Mm-hmm. En dat je ook best wel altijd verlangd hebt naar een groot gezin. Mm-hmm. Was dat echt een actief verlangen in je leven? Ja, zeker. Absoluut. Ja? Ja, ze had altijd vriendinnetjes waar meer kinderen in huis waren. Ja. Ja. Want waar verlangde je dan precies naar? Ja, de reuring, de gezelligheid, veel mensen. Ik vind het zelf ook altijd heel leuk om met veel mensen te werken. Ik heb daar altijd van gehouden. En ik heb altijd wel gedacht, ik wil een man bij wie ik wil blijven. En dan wil ik veel kinderen. Dat heb ik gewoon heel vroeg al geweten. Ja. Ik had er ook nog wel meer gewild dan 3. Ja, eigenlijk. Precies. Je had er wel 7 of zo gewild. Nou ja, ik weet niet of dat er... Maar ik had, zoals jij, zo 2 setjes van 2. Ik heb nog wel eens tijd gedacht. Dan moet je niet een man hebben met waarbij je blijft. Dan moet je een nieuwe beginnen om... nieuwe vinden om weer een nieuwe leg mee te maken. Nee dit is ook beter, hoor. Ja. Dit is uiteindelijk het beste. Ja. Ja. Nee, dus dat is wel gelukt. Want we hebben nu 3 kinderen en mijn moeder in de tuin. En al die reuring. Ja. Ja, maar je houdt van veel gedoe om je heen. Ja. En een kip erbij. En 2 poezen. En wat vogels her en der. En nu weer onlangs 2 zwanen aangelegd bij ons. Want we hebben water achter het huis. Ja. Dus. Je had dus als tiener had je altijd al iets van... Waar is het gedoe? Ja, ja. Waar zijn de mensen? Ja, misschien nog wel jonger zelfs. Als kind? Ja, zou dat niet gewoon inherent zijn aan opgroeien met z'n tweeën? Nee, ik had dat helemaal niet. Ah, oké. Nee, bij jou is het dus gewoon overkomen. Ik vond het wel goed, juist. Ja, ik vond het juist een heel beangstigende gedachte... Ja, dat er misschien nog iemand bij zou zijn... met wie ik dan de aandacht van mijn moeder zou moeten delen. Ja, lijkt mij een hels iets. Ik wilde altijd ook heel graag een zusje of broertje. En toen weer op mijn 20ste is dat dan gebeurd. Hè? Ja. Mijn halfzusje is 20 jaar jonger. Ja. Dus toen was ik net uit huis. Het was in die zin jammer. Want ik bedoel, ik was dolblij met haar nog steeds. Maar ik heb niet met. Wij zijn allebei als enig kinderen opgegroeid eigenlijk. En maar ik was ook echt soms dagenlang bij Monique of Annelies. Ook omdat dat vriendinnen van mij waren. Maar toch zeker ook omdat dat grote gezinnen waren... waar veel reuring was, ruzies. Dat vond ik altijd heerlijk. En je hebt altijd hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Is altijd jouw levensmotto geweest? Of alleen. Of alleen. Oh ja, of helemaal alleen. Ja. Of met heel veel gedoe. Laten we heel even naar een liedje luisteren uit jouw jeugd. Sam en Dave. Oh, leuk. Another Saturday Night. Gewoon om jou even terug te brengen naar je tiener of je kinderjaren. Ja. Another Saturday. Wat voor een kind was Sarah, Elsje? Nou, een heel makkelijk kind. Ja? Ja, echt waar. Hebben jullie ooit problemen gehad? Nee, niet. Ja, gewoon dagelijkse dingetjes. Maar geen verwijdering of gigantische ruzie... of met slaande deuren het huis uit rennen. Toch? Nee. Dat vond je opvoeden moeilijk? Nee, niet zo. Nee, maar zij was een makkelijk kind. Dat scheelt ook. Ja. Dat zit ook in een kind. Ja, ik ben overtuigd dat er zoveel in zit. Ja, je kan een beetje sturen en doen, maar er zit in gewoon. Ja. En dat zie ik nu ook weer aan die kleinkinderen. Wat er in een kind zit. Ja. Ja, dat was bij Sarah ook. Was een makkelijk kind. Ja, precies. Ja. Niet obstinaat, niet bozig, niet vervelend. Bij mijn vader. Bij je vader wel? Ja. Was je bij je vader een ander mens dan bij je moeder? Zeker. Ja. Echt? Ja. Ik had Vertel ook eens. Heel veel ruzie met mijn vader. Maar hoe ging dat dan? Omschrijf even wat jij voelde als je bij je moeder was. En wat je voelde als je bij je vader was? Want dat was namelijk niet een keuze van nu ga ik boos worden. Nee. Nou ja, dat is grappig, hè? Ja, mijn vader en ik lijken ergens heel erg op elkaar. Dat heb ik ook weer met mijn oudste zoon. Dus met mijn oudste zoon heb ik dezelfde hele snelle irritaties. Of dat het heel snel kan ontploffen. Gewoon dat ik merk diezelfde dynamiek als ik met mijn vader altijd had. Jij bent veel gematigder. Jij bent ook veel meer iemand die mij gewoon vrij liet. En niet ook langs de meetlat legde of zo. Dus ik had ook nooit het gevoel dat ik iets moest bewijzen voor jou. Er was gewoon... Zij is niet zo'n soort normatief iemand, Elsje. Nee. En je vader is wat dwingender. Ja, en grillig ook wel. Mijn vader is grillig en dat heb ik zelf ook wel. Dus in humeur? In humeur, ja. Dus ik kon de ene moment kon hij heel vrolijk en gezellig en dan kon alles. En het andere moment kon hij heel boos worden. Dus je wist ook niet zo goed wat je kon verwachten. Dat heb jij ook. Ja, heb ik ook wel iets minder, maar dat heb ik ook wel. Ja. Ja. Ja, dus moody. Moody. Ja, dus ik was ook wel op mijn hoede, hoor. Ja. Dat is niet altijd leuk ook, maar... Ja, en misschien ook met een duidelijker idee van... ik vind dat je dit moet, of waarom ga je niet dat, of weet ik veel wat. Ja, ja. Elsje klinkt, zoals ze nu is, maar misschien is dit een rookgordijn... wat ze opwerpt als iemand die eigenlijk heel goed iemand kan ervaren... zoals ze is, in jouw geval. Zeker. En daar dan niet heel erg een soort idee over heeft van... eigenlijk zou je zus moeten, of eigenlijk moet je die kant op, weet ik veel wat. Nee, dat klopt, dat zeg je goed. Ja. En dat is voor een kind heel prettig. Ja. En ik bedoel, het is ook wel... Het glas is altijd wel echt half vol bij mijn moeder. En ook in haar herinneringen. Dus hoe jij het je herinnert is denk ik iets rooskleuriger dan het was. Vast, ja. Ik heb ook heel veel gebloot en gestolen. En dan kreeg je brieven van school dat ik stond te dealen op het schoolplein. Dat ben jij nu dus allemaal ook een beetje vergeten. Oké. Okay. Is wel gebeurd. Is wel gebeurd. Waar deelde je in? Wel gebeurd. Nee joh, ik gaf gewoon een jointje door. Maar dat, je gaf gewoon een jointje MLA-dealer. Oh, noemen ze dat al dealen, oké. Okay. Maar, maar ik wil maar zeggen, er zijn wel roerige tijden geweest. Ja, dat is waar, maar daar heb ik het meeste van vergeten. Ja, maar dat is wel leuk. Dat er zijn dus roerige tijden geweest. En je bent heus niet zo'n ongelooflijk brave Hendrik geweest... en die altijd maar het goede en het keurige heeft gedaan. En toch herinnert Elsje jou zich als gewoon een heel makkelijk leuk kind. Ja. Maar dat is dus dat halfvolle glas. Ze heeft waarschijnlijk altijd in jou iemand van dat komt wel goed. En dat denk ik nu wel. Bloot ze even. Maar op een dag gaat ze wel lange documentaire series maken over belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Ja. Zoiets. Ja. Ja, en zelf ben je natuurlijk ook een kind van de stad. Je bent ook opgegroeid in Amsterdam. Dus jij ging ook toen je jong was al uit. En dat soort. Ik denk ook dat je daar jezelf wel in herkende. God, ja, dat dealen, dat was ik helemaal vergeten. Ja. Wat dus geen dealen was. Ik inderdaad een brief kreeg dat ik... Pardon. Maar waarop jij meteen achter mij ging staan en een brief terug hebt geschreven... dat je het belachelijk vond dat ze dit dealen noemden. Oh, dat je op zich het inderdaad niet een goed idee vond... dat ik op het schoolplein een jointje rookte. Maar dat om dat het als nou dealen te noemen, ja, dat is een boze waar. Brief teruggeschreven, wat ik dan heel stoer vond. Ja. Ze kwam voor, ze sprong voor je in het... Ja, absoluut. Bres. In de bres sprong ze, Vond je het een leuke jeugd die je had? Zeker. Ja, het was hoewel ik dus wel verlangde naar meer gedoe. Ja. Heb ik zowel met jou als met papa hele... Je wordt ook heel hecht, hè? Of je, ik in dit geval. Ik werd ook heel hecht, zowel met jou als met mijn vader. Want je bent toch met op elkaar aangewezen. Dus ik denk ook wel dat ik daardoor vrij vroeg volwassen was. Omdat ook alles met mij werd overlegd. Van zullen we dit doen of dat doen? Ja, als je met z'n tweeën bent, heb je het maar met elkaar daarover. Maar daardoor heb ik ook wel heel veel heel dierbare herinneringen aan beide. Maar ik vond het zelf wel altijd heel verdrietig dat ze uit elkaar waren. Dat was wel iets waar ik altijd verdriet van had. Wat voor soort verdriet? hoe voel je dat verdriet? Dat ik altijd nog hoopte en verlangde naar de dag dat ze ooit weer bij elkaar zouden komen. Ja. Ja. Eens per jaar gingen we dan met z'n drieën naar Artis. Dat deden jullie echt voor mij. Dat vonden zij allebei behoorlijk vreselijk. Ja. Je ziet ook die foto's, die Artis-foto's, die zijn geniaal. Je ziet mij als een stralend meisje in het midden staan. En dan twee ouders die gewoon zo'n beetje mwah. Verkrampt. Ja. Het regent ook op al die foto's. Maar... voor mij was dat de mooiste dag van het jaar. En ook als ik ziek was, was het geweldig. Want dan kwam mijn vader langs bij jou. En dat moment dat ze dan toch even met z'n drieën waren. En zo, dat was, dus blijkbaar vond ik dat zo belangrijk. Wat is dat toch ontroerend. Dat kinderen Altijd hopen dat altijd hun ouders weer bij elkaar komen. Ja, ja, er zit toch iets hartverscheurends in, Elsje? Zeker, absoluut. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En dan was Gart meestal weer een vriendin. En was jij daar weer woedend op die, op dat, die vrouw? Die, Nou, die eerste met name, ja. Ja, die eerste vrouw. Ik zal haar naam niet noemen. Maar ik... Hij was al min of meer met haar, volgens mij, toen jullie uit elkaar gingen. In elk geval lag zij vrij snel in dat bed. Ik was 3 en ik was woedend, inderdaad. Ik zei, je bent mijn mama niet, je moet uit dit bed. En ik heb haar altijd in mijn hoofd echt... Het heeft kort stand gehouden. Ik denk dat een jaar later was ze alweer weg. Maar onze poes ging ook op vakantie in haar huis logeren. En toen is die poes van ons uit het raam gesprongen en nooit meer... Dus alles wat ellende was, hing met die vrouw samen. Ja. Nooit meer gezien. En toen werkte ik in een café De Blinker. Ja. Nou, laten we zeggen, toen ik 24 was of zo. Dus echt 20 jaar later. En toen komt zij binnengelopen. En ik herken haar meteen. En ik heb ook meteen weer een soort koud gevoel over mijn hele lijf. Maar zij had natuurlijk geen idee wie ik was. Dus ik noemde haar naam. En zij zei, hoe weet jij dan wie ik ben? Ik keek waarschijnlijk ook op een bepaalde manier. Nou, toen zei ik, ja, ik ben een dochter. Ik vond het ook belachelijk dat zij niet meer wist wie ik was. Terwijl die arme vrouw, weet je wel, die kon hier allemaal niks aan doen. Maar ik vond het fascinerend hoe dat gewoon gegrift was in mijn geheugen. Ja, en hoe je eigenlijk meteen weer militant werd ook. Ja. En jij hebt dus ook wel een militant kantje in je, als ik dat zo hoor. Toch, Sarah? Ja. Ook ja, niets menselijks is ook haar vreemd. Is ook haar vreemd. Ja, maar goed, de een kan ook wat militanter zijn dan de ander. Ja, ik vind militant een moeilijk woord. Waarom vind je militant een moeilijk woord? Wat bedoel je daarmee? Strijdbaar. Als het erop aankomt. Als het je niet bevalt, dan, dan ook gewoon in het gelid. En ook dus als 3-jarig al. Ja, want ik heb ook, daarna hadden we erover op... maar toen ik een jaar of 6, 7 was tegen jullie gezegd... ik wil niet meer dat jullie bellen in de kamer waar ik bij ben. Oh ja, want, dat werd ruzie. Ja, dan waren onprettige gesprekken. Bij zijn. Ja. Nou, toen hebben jullie gezegd, oké, gaan we dat niet meer doen? Dus voor mezelf opkomen. Dat is toch ook wel ongelooflijk, hè? Als je dat een kind van 6, 7 zo'n soort hele heldere, begrijpelijke... en praktische oplossing kiest voor zo'n probleem. Dat is inderdaad hartstikke goed dat zij dat zo zei. En dat wij ons daar ook meteen aan conformeerden. Ja. Ja. Ja. Het leven, hè, jongens. Het is toch wat hoe je er allemaal doorheen worstelt. Oh, man. En jij man. Wist dus ook, Sarah, ik wil een man bij wie ik blijf. Ja. Ja. Scheiden is voor jou nooit een... Wel. Nou ja, goed, niet. Ik bedoel, ik snap heus dat je wel eens kinderen hebt gedaan. Maar je had een soort heel duidelijk beeld van dit moet ook... Ik wil een standvastig huwelijk. Ja. Ja. En ik voelde ook meteen dat met Frietje of ging gebeuren. Ja, daar heb je de man ook een beetje op uitgekozen. Ja, onbewust voelde ik me gewoon meteen zo veilig en warm bij hem. Hij is ook een man die dat uitstraalt en die ook rust en warmte en het komt en verbinding. Goed. En verbinding. Ja. En, ja. Zeker, ja. Ja. Dus daar ben ik echt, daar ben ik mee gezegend. Ja. Ja. Heb jij nog een grote liefde gehad, Elsje? Goeie vraag. Af en toe ja en nee. Ja, een beetje gescharrel. Maar uiteraard. Niet grote liefde. Maar niet een grote liefde bij wie je echt je hele hart kon neerleggen. Heb je nog een grote liefde gehad? Ja, Hendrik was natuurlijk Hendrik was een soort liefde, Han? Ja. Of het nou grote was, ja. Jij noemde hem je grote liefde. Oh ja? Ja. Dat was ook een moeilijke man. Jij hebt op zich wel Ja, ik heb een neus voor moeilijke mannen. Je hebt een neus voor moeilijke mannen. Ja, daarom ben ik er ook op een gegeven moment mee opgehouden. Is grappig, Sarah, dat jij dus eigenlijk... volgens mij heb je een leuke jeugd gehad. Mm-hmm. Grosso modo, hè? Iedereen heeft gedoe in zijn leven. Maar goed, je hebt een leuke jeugd gehad. En je hebt een fantastische relatie met je moeder. Want zoals jullie hier zitten... Nou, dat ruik je en dat voel je en dat proef je... dat er heus wel eens wat zal zijn. Maar dat het gewoon in essentie goed helemaal is, goed is. Ja. En eigenlijk heb je je leven helemaal contrair ingericht... naar hoe je het zelf hebt gehad in je jeugd. Want je hebt het gevoel, waar je moeder een neus voor moeilijke mannen heeft, heb jij het gevoel gehad van ik wil juist een betrouwbare man. Ja. En waar jullie met z'n tweetjes eigenlijk een eenheid vormden, ben jij juist op zoek gegaan naar een leven op een grote boerderij met heel veel kinderen en gedoe en gedoe, toestanden. Ja. Ja. Ja. Had je toch in je hoofd had je toch een soort een ander sprookje in je hoofd? Ja, dat denk ik ja. Maar het is allebei heel. Ik bedoel, ik kan. Ja, het is ook een beetje hoe het loopt, natuurlijk. Dus het is ook een beetje hoe het loopt. Maar ik denk Zeker. Wel dat het klopt. Ik denk wel dat ik heel graag dit wilde en dat is gelukt. Het is hoe het loopt, maar je hebt ook wel een beeld in je hoofd gehad. Ja. Waarnaar je hebt geleefd. Ja. Heb jij dat ooit gehad, Elsje? Een beeld in je hoofd van hoe je het wilde en dat je of is het Wat betreft mijn werk wel, ja. Wat betreft je werk wel? Ja. Maar, daar ben je altijd heel picky in geweest en helder. Ja, dat ik absoluut actrice wilde worden en meteen ook wel goeie. Toen je 4 was, wist je dat? Ja, toen ik 4 was speelde ik het kindeke Jezus. Mijn vader was een niet onverdienstelijk amateurtoneelspeler en die gingen En waar de ster bleef stillestaan van Felix Timmerman spelen. En daar kwam een kindeke Jezus in voor. En nou, zei mijn vader, dat gaat mijn dochter wel doen, hoor. Die kan dat wel. En verdomd, ja hoor. Ik kende alle rollen van alle acteurs uit mijn hoofd. En heb nog iemand voorgezegd die zijn tekst niet meer wist. Jeetje. En toen dacht ik, oh ja, nee, maar dit wil ik en dit wordt het. Ja. Tja. Ja. Dus kerst is niet alleen een feest wat jullie altijd heel traditioneel met z'n allen vieren en een kerstverhaal voorlezen. Maar het is ook nog eigenlijk het startpunt van jouw toneelcarrière geweest. Ja, inderdaad. Dat zeg je goed, ja. Dat heb ik me helemaal eigenlijk nooit gerealiseerd. Ja. Wat een moment dan dat we hier bij elkaar zitten, jongens. Wat heerlijk dat jullie het in deze sfeervolle Radio 1-studio willen vieren met mij. En natuurlijk met de Master of the News, die dat nu voor ons gaat voorlezen, Dorald Megens. Ah, zo NPO ziet Dorald Radio 1 Megens eruit. Ik ben een radioluisteraar. Zo ziet hij eruit. Ja. Altijd met deze kersttrui. Het hele jaar aan. Het hele jaar. Excuses. Ja. Alle intensive care afdelingen voor kinderen liggen momenteel helemaal vol. Dat komt onder meer door de griepepidemie en het RS-virus, stelt de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland. De 7 universitaire ziekenhuizen komen morgen bijeen voor overleg over de situatie. Oprichter Christo Grozev van het journalistieke onderzoekscollectief Bellingcat staat op de Russische lijst van gezochte personen. Waarom is niet duidelijk. Grozev richtte Bellingcat op in 2014 om onderzoek te doen door middel van openbare online bronnen. Jongen van 13 is in Enschede gewond geraakt bij het afsteken van gevonden zwaar vuurwerk. Waarschijnlijk gaat het om een cobra, illegaal knalvuurwerk. Slachtoffer zal meerdere vingers moeten missen, meldt RTV Oost. En in een ziekenhuis in Den Bosch is acteur John Leddy overleden. In de jaren 80 en 90 was hij bij een groot publiek bekend als Koos Dobbelsteen in de comedyserie Zeg eens A. John Leddy was 92 jaar. Kunststof. Ja. En dus de naam Dorald Megens is bekend, En nu ook het gezicht erbij. Ja. Leuk, hè? Leuk om dat een keer mee te maken, Elsje. Allemaal zo echt. Ja, ik zit hier in de studio, dankjewel, Dorald. Graag gedaan. Ik zit hier in de studio met Sarah Selbing en Elsje de Wijn. Dochter en moeder in die volgorde. Elsje, grote actrice, al vele decennia lang. Sarah inmiddels, ja, een van de vele hoofddirecteuren bij de VPRO. Met hoeveel zijn jullie? Met z'n drieën. Met z'n drieën. Een van de 3 hoofddirecteuren televisie bij de VPRO. Of is het allemaal televisie of is het ook internet en radio? Je zegt gewoon, er is een driekoppige hoofdredactie van alles. Everything. En daar ben jij er eentje van. En je bent ook daarvoor, nou dat blijf je altijd, je bent documentairemaakster. Onder andere van de veel geprezen series Schulden. Schuldig en Klassen. De eerste over mensen in de schuldhulpverlening. En de andere over het voor- of nadeel wat je kan hebben in het onderwijs als je tot de ene of de andere klasse behoort. En hoe dat je de rest van je leven bepaalt. Het zijn allebei hele populaire series geweest die ook nog eens een hele harde noot kraakten over hoe het in de maatschappij zit. Gaan we het vast nog over hebben, of over al je werk en je leven. Maar even, Elsje, een paar praktische puntjes om te beginnen. Je bent een fanatiek luisteraar van Kunststof. Ja, absoluut. Maar je bent nog nooit te gast geweest in Kunststof. Hoe is dat mogelijk? Wat is dat voor een ambitie? Ik weet het ook niet. Nee. Maar ik ben heel blij dat het nu recht Ik denk dat je heel lang op een zwarte lijst hebt gestaan. Het kan haast niet anders dan dat het geweest moet zijn. Nou ja, maar het maakt niet uit. Ik ben heel blij echt dat ik hier nu zit. Hè? Zeker. Met jou. Ja. Nou ja, ik stuur je ook wel eens een bericht. Je stuurt me wel eens een sms als het naar je zin is geweest. Ja. En je mond viel dus echt open van verbazing toen je hier een live nieuwslezer. Ik vind het zelf altijd indrukwekkend om het te zien van ze kunnen dat echt. Het is een wonder. Ze komen binnen en ze gaan gewoon vlekkeloos en altijd met zo'n soort neutrale dictie dat nieuws voorlezen. Heel goed. Nou, dat moet je ook waarderen als een soort vakgenoot. Zeker. En we hoorden net in het nieuws dat in een ziekenhuis in Den Bosch John Leddy is overleden. John Leddy, ik zou zeggen, uit een iets ander genre dan jij als acteur. Ja, ik maar heb ook nooit iets met hem gedaan. Ik heb nooit met hem gewerkt of zo. Nee. En ik kan ook 92, lijkt mij echt een prachtige leeftijd, hoor. Om te overlijden en dan na een kort ziekbed. Ja. Dat is ook nog eens heel aantrekkelijk. Ja, heel aantrekkelijk. Ja. Ik teken ervoor. Jij tekent ervoor. Ja, ja, precies. Dit is inderdaad niet. Het klinkt niet als een hele als een tragische gebeurtenis. Nee. Maar hij is wel heel erg een soort generatie van genoot natuurlijk van jou als acteur. Of voel je hem echt als een generaal? Een andere chapie, andere tak. Ja, andere tak. Ja. Ja. Ja. Hoe is dat eigenlijk als je met een troep acteurs samenkomt? Je hoort bij voetballers altijd dat ze eigenlijk na 5 minuten trainen al weten wie de beste is en hoe de hele hiërarchie bepaald is en wat ze aan elkaar hebben en dat in de kleedkamer meteen... Het is bij ons toch echt is heel anders. Dan met... Ja. Want als je bij een gezelschap komt, dan ken je een aantal mensen wel al en anderen niet. Maar je hebt allemaal... Nou ja, dat geldt voor voetballers natuurlijk ook 1 doel. Nou, zij moeten een goaltje maken en wij moeten een voorstelling maken. Ja. En als je dan een goede regisseur hebt die dat snel tot een leuke eenheid kan smeden, dan heb je een hele fijne tijd. Want dan ga je met z'n allen aan de slag. Maar je hebt natuurlijk niet altijd een goede regisseur. Je zal er ook altijd wel querulanten tussen hebben zitten. Nou, heel weinig heb ik meegemaakt. Ja. Ja, ik ben wat dat betreft een gefortuneerde actrice, echt. Ik heb bijna altijd met hele leuke mensen gewerkt. En dat is niet omdat jij iemand bent die het glas half vol ziet. Dat en dus speelt ook altijd ook gewoon rol. De leuke kanten van mensen Dat speelt ziet. Ook een rol, absoluut. Maar ik heb ook echt wel geluk gehad, wat dat betreft. Ja. Als je het glas altijd half vol ziet, dan heb je ook altijd geluk. Wat een vrouw is. Ze heeft wel een hele goede manier van in het leven staan, toch? Zeker. Dit is echt mama ten voeten uit, vind ik. Je bent echt wel... Positief ook. Ja. Het glas half vol, dat is gewoon zo. En als er iets van tegenslag is... Ik heb dat geloof ik ook wel deels overgenomen. Ik weet niet of dat erfelijk is of dat de cultuur is geweest. Maar allebei een beetje misschien. Allebei een beetje. Maar Fritjof, dus die leuke man, gaat ook afvallen. Die kan dat soms ook irritant vinden. Dat als het dan regent, kan ik zeggen... Nou ja, maar dan des te lekkerder als we straks thuiskomen. Of weet je wel, gewoon altijd toch een positieve draai aan iets geven wat evident vervelend is. Dat vindt Fritjof af en toe. Die denkt, soms moet er gewoon iets kut kunnen zijn. Laten we er gewoon even bij stilstaan dat dit niet leuk is. Dat deze vaas nu stuk is. In plaats van dat ik al heel snel denk, het was maar een vaas, laten we doorgaan of zo. Het is toch op de keper beschouwd een hele fijne karaktereigenschap. Omdat het je gewoon... En dat is de Elsje in jou. Ja, dat is wel echt. Die altijd na een kapotte vaas gewoon fluitend zegt van, het is maar een vaas. We kopen een nieuwe. Of niet. Dan hebben we een vaas minder. Gaan we ook niet dood van. Ja. Nee. En heeft het je in je werk ook geholpen, Sarah? Heb jij in je werk ook die soort optimistische kwaliteit die Elsje heeft? Bij het maken van documentaires? Bijvoorbeeld. Ja, ik snap het. Of bij het leiden van de VPRO? Ja, denk het zeker. En ook een soort een drijvende kracht. Ik ben niet snel uit het veld geslagen. Of ik denk wel vaak gewoon dat gaan we eens proberen. Of we leggen de lat nog wat hoger. Of ik stel graag doelen die niet heel dichtbij liggen of zo. Dus ik vind het wel leuk om mezelf uit te dagen en ambitieus te zijn. Dus ik ben wel ambitieus. Ik weet niet of dat hetzelfde is, maar. Nou, dat heeft het. Als je dan een somber man bent, zie je meer de mogelijkheden dan de beperkingen misschien. Ja, absoluut. Maar is natuurlijk ook voor die series die je hebt gemaakt, ook wel samen met Esther Gould trouwens, ook wel heel noodzakelijk om. Zeker. Dat zijn best wel monsterproducties producties. Ja, die zeker. Gemaakt. En bij Schuldig met name was het ook nog zo dat we heel wat bruggen moesten overgaan. Niet alleen wij, maar zeker ook de mensen in dit mediapark. Want een documentaire serie met een doorlopende verhaallijn, dat bestond eigenlijk nog niet. Dus dat was helemaal niet evident dat we dat voor elkaar kregen. Wat is precies een documentaire serie met een doorlopende verhaallijn? Nou, dus een beetje wat we nu van al die fictieseries, van de Netflix-series kennen. Hè, dat je door wil kijken, dat je wil bingen, dat de ene vertelling overgaat in de volgende. Dat je wil weten hoe de verhalen aflopen. Ja, dat je verschillende verhaallijnen volgt die zich over 7, 8 afleveringen ontwikkelen. En dat en ook de karakters zich zo ontwikkelen. Dat is natuurlijk, daar leent fictie zich natuurlijk evident goed voor. Maar bij documentaire hadden we dat nog niet echt. Waarom wisten jullie eigenlijk dat jullie dat wilden maken? Ja, dat was ook een soort optelsom. We hadden twee eerder de documentaires gemaakt in diezelfde vogelbuurt. Dus we kenden het onderwerp en de thematiek al heel erg goed. En we wilden eigenlijk iets groters maken, wat meer ging over het hele systeem. En niet heel individueel over één persoon. Dus we wilden echt die schuldenproblematiek aan de kaak stellen. En toen dachten we opeens, het was echt zo'n aha-erlevenis in een restaurant. Herinner je dat moment ook heel nog? Heel goed. We gingen uit eten in Café Restaurant Modern. Dat is dan een restaurant in Amsterdam-Noord, waar je tafellakens hebt die van papier zijn. En daar krijg je 7 gangen, dus je zit ook heel lang. En wij gingen helemaal op papier, op die tafellakens opschrijven hoe die schuldenproblematiek in elkaar zat. Je had een deurwaarder, en een hulpverlener, en een schuldenaar, et cetera. En opeens keken we ernaar en zeiden we maar het moet een serie worden zoals The Wire. En dat was nou net de HBO-serie waar wij allebei fan van waren. Waarbij het gaat over drugsproblematiek. Maar ook met al die verschillende verhaallijnen. Ja, en die diametrale perspectieven die soms elkaar tegenwerken en soms elkaar juist versterken. En opeens zagen we heel helder dat dit eigenlijk weliswaar niet over drugs ging, maar wel dezelfde systematiek was. Ja, en dat het niet uitgeschreven dialogen zijn, maar dat het gewoon een daadwerkelijk mensen zijn die je gingen volgen. Ja. Maar jullie wilden er ook een soort iets aantrekkelijks aan toevoegen. Ja. Ook waardoor je er met open mond naar ging zitten kijken. Ja, en waardoor dus ook niet alleen maar hoogopgeleide, zeg maar, NPO2-kijkers, de tegenlichtkijkers, het zouden gaan volgen. Maar dat ook gewoon heel Nederland zou zien hoe het werkte. Ja. Dus toen werd al snel bedacht, laten we het dan voor NPO1 maken. En dat moet je ook net anders. Maar dat anders. Is inderdaad best wel lief en heel optimistisch van jullie. Dat je inderdaad dacht, we gaan een documentaire serie maken over de schuldhulpverlening. Ja. Namens de human. Ook niet dat je zegt, dit is meteen de Afrotros, zou ik maar zeggen. Ja. Namens de human. En dan voor NPO1. En waar heel Nederland dan naar moest gaan kijken. En het gebeurde ook nog. Ja, dat is het mirakel. En dat is dan het wonder van kerst ook, zou ik haast willen zeggen. Dat als je maar het licht ziet en optimistisch blijft. Dat en het dan heel hard werkt. Want en heel hard wel werkt natuurlijk. Team. Maar dat het anders ook kan. Want ik denk dat ik jullie voor misschien wel zou hebben gedacht van, nou, ze kunnen wel meer bedenken. Ja. Maar dat gaat toch nooit lukken. Nee. Ja. Nee, dus daar was ook wel veel overredingskracht voor nodig. Het was niet één gesprekje met de netmanager, zal je wel begrijpen. Nee. Dus dat heeft wel even geduurd voordat we iedereen hier achter dit plan geschaard kregen. Maar dan zit jij zo in elkaar met het genetische materiaal en de opvoeding van je moeder die je dus in je hebt, dat je daar dus in blijft geloven. En Esther Gould aan mijn zijde. En Esther Gould, zeker aan jouw zijde. Ja, nee, zeker. Ja. Dus Esther en ik, dan ben je ook we waren natuurlijk met z'n tweeën. En wat echt hielp was dat we het zelf een briljant idee vonden. Ja. Dus dan geloof je er natuurlijk ook zo in dat, dat we het denk ik ook heel overtuigend konden brengen. Ja, maar iets gedaan krijgen hier op dit mediapark waar we nu zitten, dan moet je toch wel een enorme hoeveelheid optimisme en doorzettingsvermogen voor hebben. Ja. Vind je dat leuk, Elsje, om dit gade te slaan bij je eigen dochter? Zoals zij dit soort dingen staat, doet en zoals ze dat maakt en uit de grond stamt. Ja. Super, geweldig. Ja. Mensen zeggen, dan ben je trots op. Ik vind trots zo'n lullig woord eigenlijk. Waarom? Ja, alsof ik er wat aan kan doen verder. Ik vind het geweldig. Ik geniet ervan en ik gun het ervan helemaal. Maar je kent het toevallig wel al vanaf het moment dat ze baby is. Want ze is uit je gekropen. En je hebt er helemaal op zien groeien. Dus trots is misschien niet het goede woord, omdat het niet jouw prestatie is. Maar je kan er natuurlijk wel met hart en ziel van genieten. Absoluut, omdat je gewoon zo met haar verbonden bent. Natuurlijk, ik geniet er enorm van. En ik vind het heel bijzonder. En ik hoop ook dat ze, nu zit ze bij die VPRO, hoor mij. Ik ben natuurlijk echt een VPRO-mens ook altijd geweest. Maar ik hoop toch dat over een tijdje dat je weer eens aan de documentaires gaat, eerlijk gezegd. Ja? Hoop ik. Waarom? Ja. Dat daar haar kracht heel erg ligt. Ja, want het grappige is natuurlijk, dat is een beetje een ding. Dat je hebt nu natuurlijk wellicht tijdelijk, of dat zou best wel kunnen zijn, heb je de overgang, de overstap gemaakt van de makers naar de beleidsmakers eigenlijk. Ja, zeker. Dat is zo. Hoewel, er werd net in de aankondiging gezegd dat ik directeur ben. Dat is toch wel wat anders. Hoofdredacteur is natuurlijk wel inhoudelijk. Een inhoudelijke functie, het zeker. Het is wel echt een inhoudelijke functie. Ja. Maar het is evident volstrekt anders. En het is een tijdelijk ding. Ik bedoel, ik heb dat altijd bedacht dat ik dat een paar jaar ga doen. En dat ik daarna weer ga maken. Of iets heel anders ga doen. Ik bedoel, dat kan ook. Ik vind het leven vooral, je moet ook niet, ik vind allerlei verschillende dingen leuk. Dus misschien ga ik wel iets heel anders doen. Maar het waren een paar dingen dat het me heel erg aantrok. Kijk, die series maken waren geweldig, maar ook echt slopend. Zo, ja. Wij waren er allebei wel echt klaar mee. Jij en niet Esther. Voor altijd, maar wel schuldig. En daarna klasse. Dus beide series zijn 3,5 jaar van je leven, waarbij echt wel alles wijkt voor die serie. Met name wanneer je met die hoofdpersonen filmt, dan is dat gewoon elk moment dat zij bellen, appen. Ja, ja. Het is eigenlijk net zoals een arts altijd oproepbaar moet zijn. Ja. Moet je bij die levens dan ook altijd klaar zijn als er iets spannends gebeurt, dan moet je erheen met je altijd, camera. Ja. Ten koste van, ik bedoel, verjaardagen, ja. Weet ik veel wat, ja, kerst. Alles, ja. Alles. Dus dat, en het is natuurlijk ook gewoon heel zwaar, omdat je zo, we waren zo verbonden met die levens. We waren echt dag en nacht ermee bezig. Ja. Dus dat konden wij sowieso niet nu nog een keer opbrengen. En hoewel hoofdredacteur zijn van de VPRO heus een hele zware, intensieve en verantwoordelijke baan is, lig ik er wel veel minder wakker van. Omdat ik heel vervangbaar ben. En dat geeft heel veel lucht. Als ik morgen onder een tram kom, dan maakt het eigenlijk helemaal niks uit. Want die VPRO, die dendert wel door. En misschien net een beetje een andere accenten. Ik hoop dat ik heus nog wel een beetje iets van sturing kan aanbrengen. Maar het is ook maar ten dele. Ja, ja. Maar dus je kan nog geheel met gerust hart onder een tram komen. Ja, ja, en dat heb ik nooit gevoeld bij mijn eigen films natuurlijk. Nee, dan had je altijd het gevoel van er is nu een soort monsterproductie die toch op mijn schouders rust. Ja, is ook zo. Ja. En wat, dus dat heeft het je opgeleverd. Ja. En wat heeft het je gekost? Nu nog niks. Nee. En hoe is het afgelopen jaar voor je geweest? Nou, ik verwacht wel dat ik op een dag het maken ga missen. En dan stop ik er wellicht weer mee. Maar nu nog niet. En hoe was het afgelopen jaar geweest? Ja, het is een heel hectisch jaar geweest in de hele wereld. En ook natuurlijk bij de VPRO. En ik weet niet hoe interessant het is voor de luisteraar, waardoor dat hele NPO-gedoe... mensen hebben het natuurlijk ook wel meegekregen met Matthijs van Nieuwkerk en Frans Klein, die nu tijdelijk weg is. Dat heeft allemaal zijn uitwerkingen op die omroepen. Brommer op zee. Ja. Nou, Brommer op zee heeft dan hier... Ja, maar dat is... Nou, daar hadden we het net even over. Brommer op zee is het boekenprogramma van de VPRO. Door Wilfried de Jong gepresenteerd, onder andere. Ontzettend leuk. Heel leuk programma. Ja. En is door ongelooflijk onbenullig machtspolitiek gedrag van de NPO is dat een soort van tussen wal en het geschip gevallen. Ja. Het zou eerst ophouden. Toen ging het toch weer door. Toen had de hele redactie en de presentatoren hadden alweer afscheid genomen. Ja. Andere dingen in hun agenda gezet. Ja. Dus dat is door. Het sluit niet uit dat het nog wel op de rit komt. Hè, het maar dat is jaar. Een typisch voorbeeld van hoe. Zeker. Hoe, de gang van zaken, ja. Ja, hoe liefdeloos beleidsmakers. Helemaal en weet je wat het is? Vind ik, misschien denk jij er anders over, want je hebt ook veel contact met die types bij de NPO. Er werken echt wel. Niet iedereen natuurlijk, maar over het algemeen hele leuke, welwillende mensen die helemaal niet machtswellustelingen zijn of doelbewust omroepen kapot willen maken. Helemaal niet. Nee. Maar net als dat we in al die andere sectoren zien, jeugdzorg, onderwijs, woningzorg, nou ja, overal eigenlijk, is het systeem zo ingewikkeld geworden en zo machtig daarmee, dat eigenlijk het systeem ervoor zorgt dat dit soort dingen gebeuren. En dat is dus niemand wil dat. Ook als je zal vragen bij de NPO, zullen de meeste mensen zeggen, wij vinden VPRO heel belangrijk en ook zo'n boekenprogramma. Ja, en los van onze VPRO belangrijk. We vinden goede programma's belangrijk. Precies. En we willen het beste. En we willen een mooi aanbod samenstellen. Ja. Van hoog naar laag en van groot naar klein enzovoort. Iedereen zal dat willen. Absoluut, ja. Absoluut. En toch gebeuren dit soort dingen veel te vaak natuurlijk. En zullen ze hier ook denken, god, met de wereld draait door. Mensen die zo vreselijk behandeld zijn, maar ook door een systeem waarbij de presentatoren veel te veel macht en veel te veel toebedeeld krijgen door ons allen, kunnen dit soort dingen natuurlijk ontstaan. Dus ik heb wel, dat zei ik net ook al even tegen jullie, ik heb wel het gevoel dat er nu een nieuwe wind gaat waaien. Dat zal heus nog even duren voor we daar de positieve vruchten van plukken. Zeker. Maar ze zijn zich wel aan het realiseren dat de omroepen eigenlijk te weinig autonomie hebben gehad in de afgelopen jaren. Ja, Maar en is er misschien een gelegenheid, waarom zijn ze dat opeens zich gaan bedenken? Nou, doordat, dus nu bij de Wereldwijd Door natuurlijk, oh, dat daar buiten is gekomen, ja, daar is Frans Klein nu afgetreden. Ja, ik weet niet hoe interessant het allemaal de hele, is. Maar... Nou, dat is redelijk interessant. Maar in ieder geval, de hele hiërarchische structuur is een beetje aan het schudden gebracht. Absoluut, het ja, ja, maar ja. Het is eigenlijk wel interessant, wat je, of eigenlijk wel heel terecht wat je zegt, dat het natuurlijk in heel veel sectoren, of eigenlijk het hele land, zo is dat systemen zo ver boven... Zou ik zeggen, de menselijke inschatting of de menselijke maat zijn komen te staan. En het tragische is nog wel dat die systemen vaak georganiseerd of bedacht worden juist om willekeur en voorkeur te voorkomen. Ja. Terwijl ik denk, ik heb liever hier iemand met een stevige mening die niet de mijne is, maar die wel gewoon keuzes maakt. Ja, dan, waarmee je kan praten. Ja. Precies, dan dat we net doen alsof het een soort democratisch model is met een tafel waar allerlei mensen aan tafel zitten die heel democratisch met elkaar besluiten nemen. Terwijl dat natuurlijk zeker bij een zo'n evident... Kijk, de televisie en radio is natuurlijk, het zijn natuurlijk ook dingen waar je mening over moet hebben. Het is heel subjectief. Je kan daar niet objectief over oordelen. En dat is wel wat ze proberen hier met die systemen. Nou, dat is hetzelfde als dat inderdaad artsen of verplegers of onderwijzers eindeloze vragenlijsten moeten invullen over alles wat ze doen en alles moeten verantwoorden. Ja, terwijl het soms toch ook gewoon moet zijn dat iemand moet zeggen van ik denk dat dit kind hulp nodig heeft om die reden. Laat het niet zien, maar dit kind kan VWO. Laat het gewoon proberen. Dat geloof in het oordeel van de professional. Van de mensen. Ja, van de mensen. Ja. Maar goed, dus inderdaad dat het oordeel van een mens ook wel weer eens wat belangrijker mag worden dan of het hoe het systeem zegt dat het moet zijn. Maar daar zijn we zo bang voor geworden. Voor het oordeel van de mens. En voor. Ja, gek is dat, hè? Het heeft ook te maken, we zijn bang geworden voor visie, voor beslissingen nemen. Want bij visie hoort ook dat je een keuze maakt die nog onzeker is. Omdat je niet weet hoe het zal uitpakken. Zeker. Maar dat durven we niet. Maar bij het maken van een keuze hoort ook dat er een foute keuze gemaakt kan worden. En dat er later iemand afgerekend wordt. En op een manier moet dat helemaal uitgesloten worden. En daardoor is het een soort eindeloze checklist van dingen geworden waarmee veiligheid wordt gesuggereerd die niet kan bestaan. Zo is het. God, wat fijn dat we de hele wereldproblematiek nu eigenlijk hier ter plekke oplossen op tweede kerstdag. Ja, in de studio van kunststof. Van kunststof, ja, zeker. Ja. Hey, en Sarah, heb je nu heb je een druk jaar gehad? Was het zwaar? Ben je toe aan vakantie? Heel nu? Erg toe aan vakantie. Ja, ik moest al wel lachen dat op mijn eerste vrije dag ik toch weer naar het Mediapark reed. Ja, toch maar... wel heel erg lief van jou ook, hè, dat je dat gedaan hebt. Maar met heel veel plezier. Nee, maar ik ben wel echt toe aan vakantie. Ja. Is wel echt, want zij gaat 's ochtends vroeg, dat zie ik natuurlijk allemaal. 'S ochtends vroeg de deur uit. Ja. En komt er bij wijze van spreken 's avonds laat weer in, hoor. Ja. Ja, dat zie je allemaal vanuit je koeienschuur. Vanuit je verbouwde koeienschuur. Dan denk ik van, dan gaat ze weer, die stakker. Ja. En wat doe jij dan de hele dag, Elsje? Oh, allemaal leuke dingen. Wat dan? Koffie drinken, wijn drinken, boekje lezen, krant lezen. Radiootje luisteren. Heel veel radio. Heel veel radio luisteren. Ja. Verlang je nog en ik ga ook weer iets doen. Dat is wel leuk om eventjes te vertellen. Heel, want ik heb je nog in een vuilnisbak gezien staan. Je hebt me in een vuilnisbak gezien. Eindspel. Eindspel van Max Gosset. Die heeft hier ook nog op deze stoel gezeten. Dat wordt wellicht ook mijn eindspel. Maar de Vereniging van Vrijwillige Euthanasie bestaat volgend jaar 50 jaar. Gefeliciteerd. En de laatste wil, toch? De laatste wil bestaat 50 jaar. Ja, laatste wil. En die gaan steeds meer op elkaar lijken, die twee verenigingen. Ja. En ter gelegenheid van dit feit wordt er een toneelstuk gemaakt, door Helmert Woudenberg geschreven, door Katenka, zijn nicht, en mij opgevoerd, over het fenomeen de laatste pil en de hele rattenplan. Echt waar? Ja. En aangezien ik die vereniging een enorm warm hart toedraag... Ga je dat met hart en ziel spelen? Ga ik dat met hart en ziel spelen. Waarom draag jij die vereniging zo'n enorm warm hart? Nou ja, wat denk je? Omdat ik er een eind aan wil maken. TZT. Heb je zelf zo'n pil in huis? Bijna. Daar wordt aan gewerkt. Ja. Ja. Ja, mijn moeder heeft er een. Die voelt zich 10 kilo lichter sinds ze die pil in de huis heeft. Ja, ik weet jouw moeder, want ik was laatst op een vergadering van die vereniging. Die staat jouw moeder ook groot in beeld. Okay. Ja, als precies. Een van de prominente leden van de vereniging. En hoe zie jij het moment ooit voor je dat je denkt, ik maak er een einde? Wat zou er voor jou de cue, de red flag zijn? Het moeilijkste is dat moment. Ja. Want je moet daar een voorstelling bij maken? Denk je daarover na? Ja, zeker. Je moet behoorlijk pittig nog zijn, maar je moet toch ook de beroerte aan toe zijn. En die afweging is lastig. Ja, natuurlijk. Je moet nog helder van geest zijn en beslissingsbevoegd. Ja, ja, ja. En tegelijkertijd moet je er zo slecht aan toe zijn. Het mooiste dat je dood is natuurlijk dat het niet hoeft en dat je niet meer wakker wordt als je in je bedje ligt. Maar daar dromen we allemaal van. Zoals John Lady na een kort ziekbed even afscheid nemen van iedereen op je 92. Nee, maar ik hoop dat ik op een gegeven moment denk, nou jongens, het is wel mooi geweest. Het is goed geweest. Toeledoki. Ja. Ja. Zo denk ik. Terwijl je houdt van het leven. Ja, zeker. Maar er zijn grenzen, hoor. Mijn zuster bijvoorbeeld zit nu in een bejaardentehuis of een, hoe noem je zoiets, een verzorgingshuis. Ja. En als ik daar op bezoek ga, dan word ik heel treurig en somber van. En dan denk ik, zo wil ik het niet. Ja. Maar zij niet. Nee, dus dat is ook wel weer bijzonder om te zien. Zij zit daar eigenlijk, ze zal heus niet de leukste periode van haar leven typeren. Nee, maar tot mijn verbazing is zij daar heel... Nogal lang. Verzoend en ze leest gewoon. En maar ik geloof dat ik zo toch niet in elkaar zit. Is dit een gesprek tussen jullie onder leiding van Fritje? Want ze wordt 80 volgend jaar en dan wil ze met ons naar Curaçao om het daar te vieren. Ze zegt, nou, daarna dacht ik misschien die pil. Mam, doe even normaal, joh. Dat vind ik veel te snel. Ja. Nou ja, mijn hart kan wel breken als ik aan mijn kinderen denk. Want jij bent voor hun natuurlijk toch een tweede moeder. Want die houden heel erg veel van hun oma. Ja, tuurlijk. Ja. En dan in die tuin, als ik daaraan denk. Ja. Nou ja, ik doe het ook heus nog niet. Maar, maar er komt een dag. Ja. Of een, dat ze zonder jou verder moeten. Ja, ja. Leven is keihard. Ja, zeker. Maar dat maakt het ook wel weer mooi. Ja. Ja, dat hoort erbij. Ja. Goed, jongens. Ja, het is wel. Maar ja, ook wel weer geweldig dat jullie tot nu toe zo goed met elkaar volgehouden hebben. Absoluut, dat hebben we toch maar allemaal mooi. In goede gezondheid, allerlei schuren en stallen. Hebben jullie toch maar mooi. Wie kan het zeggen? Ja, natuurlijk. Heel weinig mensen. En een heleboel vriendinnen van mij zijn natuurlijk jaloers op mijn... dat kan ik me voorstellen. Mijn koeienstal, ja. Op je koeienstal. op je levenskracht. Ja, op je helderheid. Op mijn familie, ja. Ja, ja. Elsje, je hebt een tegel voor je neus. Ja, maar Sarah gaat het schrijven. Sarah gaat het schrijven, oké. Want die heeft een beter handschrift dan ik. Jullie hebben in gezamenlijkheid besloten wat de uitspraak moest zijn. Ja, de uitspraak komt van mij. Het is een uitspraak van die mijn vader altijd bezigde. Het is een beetje een christelijke uitspraak. Hij heeft een christelijke jeugd gehad. Moet je niet die microfoon wegduwen als je en dit is, gaat zeggen? Is, niet christelijk geëindigd. Integendeel, hij was zo rood als ik weet niet wat. En ze stemden op de communistische partij. Maar deze spreuk komt toch wel uit de Bijbel. Of ja, geloof het wel. Ja. En, doe hem nog eens, mam. Ja. Tel uw zegeningen één voor één. En vergeet er geen. Oh, ik ben heel dat klein is begonnen. Heel mooi. Ja. Want tel uw zegeningen kennen we natuurlijk allemaal. Maar daar hoort nog dat daar is nog zo bij. Mooi. Tel uw zegeningen één voor één. En vergeet er geen. Ja, dan krijg je het ook meteen een soort protestants bijklank van. En wel goed opletten en niet eentje overslaan. Ja, van de weer omstuit heb ik een heel lelijk handschrift. En heb ik het ook nog veel te klein. Opgeschreven. Maakt helemaal niks uit. Mogen we een nieuwe tekenen? Ja, er zijn hier stapels. Ik dank jullie heel erg. Elsje, Sarah. Ja, graag gedaan. Gijs, het was mij in ieder geval een enorm genoegen. Geel wederzijds. Ja. Dank, dames. Morgen in Kunststof een veel schrijvende vader en zijn even getalenteerde dochter Solomonica en Leon de Winter. NTR. Speciaal voor iedereen. Mijn vader is er nooit. En mijn moeder sluit zich altijd op in haar slaapkamer. Daarom zorg ik maar voor mijn zusjes. Maar soms weet ik het echt niet meer. Ik wil zo graag dat er iemand voor mij is. Zolang niemand voor je zorgt, voel je je altijd alleen. Laat geen kind er alleen voor staan. Kom in actie en word donateur op hetvergetenkind.nl. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. Muziek van Max Richter.